porusza się tak. A ciało C tak gibkie jest. Ja kocham patrzeć, kocham tulić się. To co wiesz i ja to wiem. Cię kochasz, kochasz, ale boisz się. To co wiesz i ja to wiem. Cię kochasz, kochasz, ale boisz się. To co wiesz i ja to wiem. Cię kochasz, kochasz, ale boisz się. To co wiesz i ja to wiem. Cię kochasz, ale boisz się. Siostry i bracia, jesteśmy w archeo listy przebojów programu trzeciego Human Polski. To było notowanie 621 z 7 stycznia 1994 roku i to była poczekalnia dla formacji Human i dla Kostka. Do archeo wrócimy za chwilkę. Teraz czas na naszą płytę tygodnia. Najpierw posłuchajmy, a potem będą prezenty. Let your body talk. Strut. utwór tytułowy z naszej płyty tygodnia, tylkowej płyty tygodnia Strat, Lenny Kravitz i jego nowiusieńka płyta studyjna. Koncert w Łodzi na początku listopada, proszę pamiętać o tym. A my dla słuchaczy programu trzeciego w LP Trójce mamy, i nie tylko w LP Trójce, mamy prezenty. Dwa egzemplarze naszej płyty tygodnia, czyli dwie płyty Lennego dla Państwa. Proszę wysyłać SMS-y pod numer 71335 i proszę koniecznie dodać swój adres poczty konwencjonalnej, byśmy mogli wysłać tę płytę. 71335, dwie płyty tygodnia, płyty Lennego czekają na Państwa. A teraz, jak mawiają dziewczyny, wielki kłamca. You are the candle. wielki kłamca, ale chyba dziewczyny sobie cenią takich, bo to było równo 20 lat temu, no prawie 20 lat temu, bo kilka miesięcy różnicy i radykalny skok na liście przebojów programu trzeciego, 1994 rok, notowanie 621 z 23 na 7, czyli plus 16. Michael Bolton, Said I Love You But I Lied. No a w 14 lat temu październik na liście przebojów zaczął się takim numerem 1. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Daliśmy się Edge'owi wygrać do końca. Tak się zaczął październik 14 lat temu na liście przebojów programu trzeciego. To było miejsce pierwsze notowania 975 z 6 października, 26 minut po godzinie 10. Płyty rozdane, nasze płyty tygodnia, przypomnę, Leny Krawitz-Strat, jedna dla pana Marcina Jarzębowskiego z Bydgoszczy, a druga dla pana Ryszarda Woźniaka z Krakowa, w którym dzisiaj będziemy gościć, w zasadzie pewnie już gościmy. zajmiemy, ale rozpoczniemy od listy przebojów, która po 19. A propos Krakowa. To najstarszy budynek należący do Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ma ponad 600 lat. Kolegium Majus, w tłumaczeniu zespół większy, to gmach powszechnie znany, ale ma tajemnicę, o której wie niewielu. Dwa kominy na dachu budynku różnią się wyraźnie od wszystkich pozostałych. Wyglądają, jakby się kręciły. Profesor Stanisław Waltoś domyśla się, jakie może być wyjaśnienie tej zagadki. Uniwersytet Jagielloński. Bez tajemnic. To, proszę pana, jest inwencja mojego znakomitego poprzednika Karola Estrehera juniora. W latach 1949-1964 Kolegium Majus przechodził gruntowny remont rekonstrukcyjny. To znaczy, cały płaszcz neogotycki został zrzucony, nowe dachy zostały postawione, nowe kominy zostały postawione. No i wtedy Karol Estrecher chyba wymyślił te fantazyjne, kręcone na zasadzie jakby spirali do góry ciągnącej kominy. Rzeczywiście kominy są wyjątkowe. W Krakowie takiego się nie uświadczy i mam wrażenie, że i w Polsce takiego się nie uświadczy. Bo te kominy kręcące się są dwa, obok siebie. Tak jest, one są obok siebie. Ale proszę pana, skąd one się mogły wziąć? Ja myślę, że to jest efekt jego pobytu 5,5-rocznego w Anglii. W czasie wojny, gdzie on się naoglądał po prostu renesansowej, głównie z XVI i XVII wieku też, architektury. I tam się zdarzają w Anglii kominy bardzo fantazyjne. Sama koncepcja fantazyjnego komina, ja myślę, że chyba zapadła mu w umysł i tak ją przeniósł tutaj w sposób. Proszę popatrzeć, jakże harmonijny, jakże właśnie niezwykle elegancki. Ale pan profesor mówi jednak chyba, czyli domyślamy się trochę. To nie jest dziwne, że nie został żaden ślad po takim niecodziennym pomyśle? Nie ma chyba, ja sprawdzałem, ale w dziennikach wypadków, czyli znanych pamiętnikach Karola Estrehera juniora, nie ma śladu na ten temat. Ja jestem zresztą głęboko przekonany, że to on podyktował, nikt inny. Zaaprobował kto? Zaaprobował to najprawdopodobniej profesor Majewski, konserwator, szef budowy tamtych lat. Oni świetnie współpracowali ze sobą, Majewski i Estrecher. Więc jeden wymyślił, drugi to zrealizował i mamy taki rezultat. To nie jest dobry materiał czy dobra podstawa do tego, żeby rodziły się jakieś legendy, czyli domysły nie do końca poważne na temat powodów powstania akurat takich wykończeń? Umysł ludzki lubi się czepiać punktów, od których można snuć śliczną opowieść. I niechże wobec tego w takim razie jakby pewnym punktem tutaj opowieści może być to, co jest nierealne zupełnie, bo Fausta nigdy w Krakowie nie było. Ale może rzeczywiście w pewnym momencie Mefistofeles przez ten komin kręcący się ulatywał w powietrze? Albo może kręciło mu się w głowie, kiedy patrzył długo, zadzierając głowę. Wszystko jest możliwe. W opowieściach wszystko możliwe. Z profesorem Stanisławem Waltosiem rozmawiał Damian Kwiek, a pan profesor zarządzał w przeszłości Uniwersyteckim Muzeum przez 35 lat. Muzeum ma swoją siedzibę w wiekowym gmachu Kolegium Majus, na którym kręcą się owe dwa kominy. Do tajemnic uczelni krakowskiej wrócimy jeszcze dzisiaj w LP Trójce. No i oczywiście przypominam, że w Krakowie dzisiaj Marek Niedźwiecki i lista przebojów Trójki właśnie z Uniwersytetu Jagiellońskiego tuż po 19. Tymczasem półtorej godziny pozostało jeszcze do zamknięcia głosowania. Tak się rozpoczął październik rok temu. Witaj, nieznajomy. Pytanie do ciebie mam. Czy zdążę jeszcze wrócić? Drogi, dawno już zasypał czas. Za oknem cisza, najcisza jaką znam. Taka przed burzą, co zrywa dach. znajomy. Nawet nie wiem, jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat. Za oknem szarość wchodzi w czyn. Ty wciąż nie mówisz do mnie. Na tym pustkowiu mieszka śmierć. Czy to tylko część mojego snu? Powiedz mi. Ściany się burzą, szyby pękają. Pierwsze miejsce notowania 1653 z 4 października ubiegłego roku. Tak zaczął się nam na liście październik w zeszłym roku. Agnieszka, która za szybą słusznie mówi, że powinienem jeść więcej orzechów. Oj tak, zapomniałem o dżinglu, proszę. Uniwersytet Jagielloński. Bez tajemnic. I z ogromnym szacunkiem. Naprawiłem błąd. Teraz informacja i pozdrowienia oczywiście forum lp3.pl. Dzisiaj mają zlot. Forum fanów Listy Przebojów Programu Trzeciego organizuje swój zlot. I pan Michał pisze, że znalazł taką ciekawostkę statystyczną. Jeśli dzisiaj YouTube wejdzie do dziesiątki, oznaczać to będzie, że od 1995 roku wśród 32 utworów na liście tylko jeden z nich nie wszedł do dziesiątki. Same Wine w 2002 roku. Niesamowity wyczyn. No to zobaczymy, jak będzie dzisiaj po 19. Marek Niedźwiecki poprowadzi listę przebojów. Tymczasem sięgamy po ostatnie notowanie, 1704, i teraz kategoria spadki. Haunting me like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving. To już koniec z 29 na 30. Placebo, A Million Little Pieces. Przekonamy się dzisiaj wieczorem po 19. Marek prowadzi, a goście listy przebojów z Krakowa to Ania Szałapak, Michał Rusinek, Bronisław Maj, Zbigniew Preisner i Michał Kusiak, który odkrył już ponad 150 komet przelatujących w pobliżu Słońca, absolwent astronomii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. To dzisiaj. Pani Magda napisała, czy to prawda, że jutro Robert będzie gościem pana Marka z nową płytą. Bardzo mu kibicuję. Podoba mi się utrzymujący się na liście utwór Trzymaj się wiatru, kochana. Jeśli tylko będę mogła, to chyba jutro przyjadę do Krakowa. Prosiłabym przekazać na antenie Robertowi, że rzesza słuchaczy czeka na jego nową płytę Magdalena. Tak, tak. Jutro radiowa premiera albumu 4 w Markomanii między godziną 10 a 12. Gościem będzie też rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor doktor habilitowany Wojciech Nowak. A my w takim razie sięgamy po Roberta. To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana, pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. zielenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zawołasz mnie, pójdę za nim na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tu. W środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię. Gdy zawołasz mnie, pójdę tam i na kolanach, by odnaleźć to, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów. Premiera nowej płyty Roberta jutro u Marka w Markomanii, w Krakowie oczywiście. A lista przebojów programu trzeciego dzisiaj także z Krakowa tuż po 19. Proszę głosować, jeszcze godzina i 16 minut. Zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy, na przykład Apple iPad Air w zestawie ze słuchawkami Beats za 2399 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Artur.orzechmałpa.polskieradio.pl. Dzisiaj wyjątkowo taki adres do 12. Pan Bartosz pisze: jestem mocno wdzięczny za zagranie w LP Trójce Placebo. Ja już oddałem głos. Mam nadzieję, że reszta fanów tego zespołu też. Miejsce 30 to tak zwane stąpanie po kruchym lodzie. Oj tak, oj tak, oj tak. A nowy Artur Rojek też jest fajny, pisze pan Bartosz. A syreny spadają. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. I nie wiem, jak powiedzieć nie. ciebie żyć. Spadki na górze, Artur Rojek, Syreny z drugiego na trzecie, także niewielki to spadek. Wiem, że niektórzy jak słyszą spadki, to kładą się spać, ale to nie o to nam chodzi tutaj, na pewno nie do godziny 12. LP Trójka, program trzeci, pani Grażyna, jak się cieszę, że gościem będzie Zbyszek Preisner i Robert Kasprzycki. I bardzo czekam na nową płytę Roberta, byłam na jego koncercie w Głogowie wiele lat temu, wiele, a miłość do niego trwa jeszcze dłużej za ten cieplutki jak pledzik głos. Przekażmy Robertowi, że ma głos jak pledzik. Na pewno się ucieszy. A swoją drogą ja zupełnie niedawno miałem szansę podziwiać Roberta Kasprzyckiego na jednej ze scen w Warszawie. Artysta absolutny, spełniony myślę już, ale cały czas ze wzrokiem skierowanym do przodu. Zabawny, inteligentny, świetnie grający na gitarze, fenomenalny, i bardzo byłem ubawiony, gdy zapowiadający jego koncert konferencjer chciał naprawdę wykazać wszystkie zalety Roberta i podkreślić, jakież ma dokonania i jak ważną postacią jest, bo jest, w polskiej muzyce. To gdy po takim bardzo długim, kilkuminutowym wywodzie Robert wreszcie wyszedł na scenę, powiedział tylko, no a więcej państwo znajdą sobie w internecie. 10 minut przed godziną 11, na pewno jutro sporo opowiem Markowi o nowej płycie, no ale to będzie jutro. Dzisiaj lista przebojów programu trzeciego, państwo mam nadzieję głosują, 10 minut i 1 godzina, czyli w sumie 70 minut jeszcze do momentu zamknięcia głosowania do 1705 wydania listy przebojów programu trzeciego. Dalej spadki, ale nie śpimy, z 5 na 6. Works for me anymore.

Nie można się przed tym obronić. Jest wszędzie i zawładnęło całą rodziną pani Ani. Męża nie ma już 2 dni, a dzieci wyszły 3 godziny temu. Wysokie zagrożenie niskich cen w salonach Computronic i na Computronic.pl. Supermocny laptop Lenovo G5070 z procesorem Intel Core i3. Przekątną 15,6 cala HDMI i czytnikiem kart SD. Teraz za 1599 zł. Szczegóły w salonach Computronic i na Computronic.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 października, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rok po tragedii imigrantów uroczystości na Lampedusie. Tragedię chce też uczcić Amnesty International w Polsce. PiS ujawni swoje finanse, o co prosiło przed rokiem jedno ze stowarzyszeń monitorujących działania polityków. Obalone przez Euromajdan ukraińskie władze są już obywatelami Rosji, twierdzi Kijów. 3 października będzie dniem pamięci uchodźców, którzy zginęli próbując dotrzeć łodziami przez Morze Śródziemne do Europy. Dokładnie rok temu 368 imigrantów z Afryki utonęło w pobliżu włoskiej Lampedusy. W rocznicę tej tragedii na wyspie pamięć ofiar uczcili przedstawiciele włoskich władz i Unii Europejskiej. Na uroczystościach była też grupa ocalałych i krewnych tych, którzy zginęli. Rocznicę katastrofy Kutra z uchodźcami chce uczcić w Polsce Amnesty International. Organizacja podkreśla, że potrzebne są wspólne działania wielu krajów, żeby uniknąć podobnych tragedii. Dlatego zbiera dziś podpisy pod petycją do przywódców państw Unii Europejskiej. Będziemy się domagać wprowadzenia systemu ratownictwa na morzu zgodnego z prawami człowieka, tworzenia bezpiecznych dróg do Europy i zaprzestania współpracy w kwestii migracji z państwami, które notorycznie łamią prawa człowieka. Jak dodaje Joanna, przybyło z Amnesty International, każdego roku tysiące ludzi z Afryki próbują dotrzeć do Europy. To są ludzie, którzy podejmują trudną decyzję i są na bardzo trudnym etapie swojego życia. Często próbują uniknąć śmierci, poprawić los i warunki życia swoich rodzin. Rok temu niedaleko Lampedusy kuter z imigrantami stanął w ogniu i poszedł na dno. Z największej takiej katastrofy w historii Włoch ocalało tylko kilkudziesięciu uciekinierów z Afryki. Wrak kutra do tej pory spoczywa na dnie, na głębokości 40 metrów, bardzo blisko brzegu włoskiej wyspy. PiS zastosuje się do wyroku NSA i ujawni swoje dokumenty finansowe, deklaruje szef klubu parlamentarnego tej partii Mariusz Błaszczak. W ubiegłym roku stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog zwróciło się do PO, PiSu, PSL-u, SLD i Twojego Ruchu o ujawnienie informacji publicznej. Chodziło o dokumenty finansowe oraz umowy na przeprowadzenie sondaży opinii społecznej oraz wyniki tych sondaży. Partie uznały, że są to informacje wewnętrzne i odmówiły. Teraz udostępni je PiS, a Mariusz Błaszczak ma nadzieję, że podobnie zrobią pozostałe partie. My szanujemy wyroki sądów, a więc jeżeli będą takie wnioski, to oczywiście będą spełniane. No ale ja rozumiem, że ten standard dotyczy wszystkich partii politycznych. Teraz stowarzyszenie znów poprosiło o informacje, ale tym razem o protokoły z posiedzeń zarządów partii i ich uchwał. PO odmówiła. PiS zrealizowało wniosek częściowo, a Twój Ruch zapowiedział, że zrobi to później. Wiktor Janukowycz, Mykoła Azarow i ich najbliżsi otrzymali rosyjskie obywatelstwa, tak twierdzi doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych. Na jednym z portali społecznościowych Anton Haraszczenko napisał, że obywatelstwo dostali nie tylko były prezydent i premier, ale także ówczesny prokurator generalny Wiktor Pszonka wraz z rodziną. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Anton Haraszczenko przekonuje, że była to nagroda za, cytuję, wierną służbę i zniszczenie bezpieczeństwa narodowego, systemu obrony, praworządności i gospodarki.

Trójka, Patryka, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Artur Orzech, dzisiaj zastępowy. Witamy w trzeciej godzinie naszego piątkowego spotkania. Lista przebojów po 19. Jeszcze 51 minut, by państwo podjęli decyzję. Coraz więcej świadectw